देव ऋषि नारद जी ने भगवान जी और उनके भक्तों का पूजन किया। भगवान जी को प्रसन्न देखकर नारद जी ने उन्हें एक श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिया और सब लोग मिलकर उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। प्रह्लाद जी चंचल गति से थिरकते हुए करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने मजीरे ले लिए। देव ऋषि नारद जी ने वीणा की तान छेड़ दी। स्वर में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। महात्मा सनक सनंदन आदि कीर्तन के बीच में जय जयकार करने लगे और इन सब के आगे व्यास पुत्र शुकदेव जी रस की अभिव्यक्ति करते हुए भाव बताने लगे। उस कीर्तन मंडली के बीच परम तेजस्वी ज्ञान भक्ति और वैराग्य नाटक के समान नृत्य कर रहे थे। यह अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्तजन, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान जी का यह वचन सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका हृदय भगवत प्रेम से सराबोर हो गया। वे श्री हरि जी से कहने लगे, हे भगवन, हमारी इच्छा है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा हो, वहाँ इन समस्त पार्षदों के साथ यतन पूर्वक पधारें। हम लोगों का यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिए। तब भगवान जी तथा अस्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात नारद जी ने भगवान जी तथा उनके भक्तों के चरणों को लक्ष्य करके मस्तक झुकाया और शुकदेव आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया। इस प्रकार कथा अमृत का पान करके सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सब का मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय श्री शुकदेव जी ने ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को श्रीमद् भागवत शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से श्रीमद् भागवत जी का सेवन करने पर भगवान विष्णु वैष्णवों के हृदयों में विराजमान हो जाते हैं। जो लोग दरिद्रता अर्थात तरह तरह के अभाव और दुख रूप ज्वर से दग्ध हो रहे हैं, जिनको माया पिशाची ने अपने पैरों से कुचल डाला है तथा जो संसार समुद्र में पड़े हुए हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र निरंतर गर्जना कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को तथा सनकादि ने देव ऋषि नारद जी को किस किस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई थी? सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के परम धाम पधारने के पश्चात जब कलयुग आए 30 वर्ष हो गए, उस समय भादों के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि को श्री शुकदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के पश्चात कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। उसके बाद जब कलयुग के 306 वर्ष व्यतीत हो गए, तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सनकादि ने कथा आरंभ की थी। पाप रहित हे शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की कथा संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। हे संत जन, आप लोग श्रद्धा पूर्वक इस कथा अमृत का पान करें। यह भगवान श्री कृष्ण जी को परम प्रिय, समस्त पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसको छोड़कर लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों के विचार करने की क्या आवश्यकता है। अपने सेवक को पाश हाथ में लिए देख यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो लोग भगवान जी की कथा वार्ता में मस्त हो रहे हो उनसे दूर ही रहना। मैं दूसरे ही लोगों को दंड देने में समर्थ हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूपी विष के सेवन से व्याकुल चित हुए हे मनुष्यों, यदि कल्याण चाहते हो तो आधे क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा रूपी अनुपम सुधा का पान करो। अरे हे भाई, घृणित चर्चा से भरे हुए कुमार्ग पर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो? इस कथा के कान में पड़ते ही मुक्ति हो जाती है। मेरे इस कथन में राजा परीक्षित प्रमाण है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर यह कथा कही है। जो इसे अपने कंठ से लगाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। हे शौनक जी, मैंने समस्त शास्त्र समुदाय का मंथन करके इस समय आपको यह परम गुहा रहस्य सुनाया है। यह समस्त सिद्धांतों द्वारा प्रमाणित है। संसार में श्रीमद् भागवत जी की कथा से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परम आनंद की प्राप्ति के लिए द्वादश स्कंद का रूप इस सारमयी कथा अमृत का किंचित किंचित पान करते रहिए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव पुरुषों के आगे इसे सुनाता है, वे दोनों ही उत्तम विधि का पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 228 यमुना तटवर्ती इंद्रप्रस्थ नामक तीर्थ की महात्मय कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप यमुना जी के महात्मय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, साथ ही यह बात भी बताइए किसने किसके प्रति इस महात्मय का उपदेश किया था। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, पांडु नंदन युधिष्ठर सोभरी मुनि से कल्याणमय ज्ञान सुनने के लिए उनके स्थान पर गए और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, हे ब्राह्मण, सूर्य कन्या यमुना जी के तट पर जितने तीर्थ हैं उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन है जो भगवान जी की जन्मभूमि मथुरा से भी बड़ा हो। सोभरी मुनि बोले, एक समय मुनि श्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खड़ंब वन पर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाश से वहां उतर पड़े और यमुना जी के उत्तम तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। क्षण भर विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। इसी समय उसी नर देश के राजा शिवी ने, जो उस वन में शिकार खेलने के लिए आए थे, उन दोनों मुनियों को देखा। तब वे उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के तट पर बैठ गए। नारद और पर्वत मुनि जब विधि पूर्वक स्नान करके वस्त्र पहन चुके तब राजा शिवि ने उनके चरणों में मस्तक रख कर प्रणाम किया।